שמשם כל העונשים חס ושלום. אבל השם יתברך מעריך אפו כדי שישובו וכולי כנל. ועל כן כשזוכין נמשך משם כל ההמתקות וכל טוב כנל.